근데 먹는 게요? 와. 네? 알함둘라 warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ñu ngi leen di nuyu te di ko ñu jiit waxee di tiyaare Xayfa kon nag it di ko ndoxee di ko njaaraamal di ko ñaanal yàlla yàggal ko ci dama bu wér ak mbooloom ak njabootam nuyu ñu ñu bokk ak jotaay di leen ziyaara di leen rafet baax mel ni laaj aadama bi njëkk jël kàddu gi yaakaar naa ne li mu wax buñ jéemoon it baax na ndax ndam la ñu mbooloo mu ànd ci wul ndam su fekkee naa ne ñu xam ne mel ni ku tax rek nii bi kenn la koy dugal waaye ñëpp ko te li mu nekk noonu la demee te ñu ko jaaramal baax li jaaramal te ku lay baax ku ñaan moom ko tax bi gàtt na wante am na toro li jaaramal taal yëpp na bi la ñaanal tudd fan ak yëpp ak bàcc mel ni kàddu yi daanaka cant ak ngërëm ak soññe moo ci def boo xoolee ndaw ñi xam ne nit ñu bëgg tiyaabu lañ ñu bëgg ngërëm la ñu bëgg lu baax lañ waaye alhamdulilah am ngeen ko wax na tam baax waaye ngëneel ngeen yor ndax li baax bëri na ma waaye li gën moom lenn kekkal kon nag alhamdulilah toxo jeexal na jë jeexal na kon yéen yàlla yokk leen te bàtti leen dangay xam ne dafa benn kàddu boo xam ne benn sax lu ñu koy wax sama gaa mais ni dundam ak jëfam suñ ko jàngatoon te mokkal ko rek noppi mais ñu ko waxee ci taalibeem bi mu noppee ci moom da ko le sëriñ boo dégg demal nga seeti soo fekkee mu jox lu gën li ma jox baal li ma jox te ànd ak moom loolu wax nañ ko jàngat baax xam ne kooku doon nit ku añaan dur nit kuy jër na nit ñi waaye dafa leen di jëri xam nga sax man mooy dafa yaakaar taalib bi dara séntu wu ci moom dara xaaru ko ci dara dara ma ko waaye bu ko yaakaaroon lu ko séntu yu bëri su ko xaar ci bëri te pare yebal sama cosaan bii tey waaye comme séntu wu ci yow dara na yaakaar dara moom jàpp ne moo la war a jëri bu ko neexam yeel na la su la nga demee wante bu fekkee yëg nga li ñu def yow foo mën a dem dañ leen yéew waa loolu ñu mu seet kon kooku nit yàlla boo xam ne dafa gëmoon yàlla doyoon yàlla doon ko jàng doon ko liggéey boo nte yéen jàngeel yi nag ci seen saay ak saay mooy ci xam amam waaye ak ci am amam boo ko jàngatee dañaan kenn defu ko dara te ku nekk jékk ne defal na dara. kon lu mel nii rek dañ ko mën a koy dama na wax ni pour ma yi mën a nekk si yéeg yàlla jaar na ne ba gaaw taw ba ni déggee ko tax dana ba kenn xam xam ndax liggéey bi ñu ngi ñu ne dama koy wax tudd boo ko mën a jël ak boo ko mën a boo ko xoolee xam ne lii du liggéey dañuy mat la ba mu jaar ba li ñu sotti kenn na xamu ko kenn ci mënu ko kenn mu ci dara dama toog rek mu tàñ dam ni loolu lay nekk rek waa bu ceeb jógee ku ñëw jógee la ko toog kenn defu ci dërëm kenn defu ci mat kenn ci dara moo ko liggéey boppam ba ma sot mu ne ñëw de kon kooku duñ jël mukk jëfu ñu leen ngërëm ak kenn te kenn nendalu ko kenn fàllandal ko da ko yëggee am nga yàlla mu yëpp kon kooku jël jëf dañu yor te jël jëf nag mooy lu mel nii tey waaye alhamdulilah di nga xam ne jël ngeen ko te jël jëfal buy jëndal waaye suñu yokkutee ci nekk nag suñu jëfal ci nekk nag waaye moom jëfal ba nopp si nga taalee bi jëloon ko ba sëriñ ba moom jëfal mooy ca nekk waaye jëfal sëriñ ba nekk donc daa tey mun ko jëriñ nga xanaa nga si kër baax laa ilaha illa allah kenn mun koy yëkkati nag yàlla yëkkatal yàlla moom sa mu baax jëm ñu yëkkati baax laa ilaha illa allah yàlla nga yëkkati ba gaaw yokk ma xam ak ku ma nag ba tax may wax ne liggéey ne ci lislaam liggéey boo xam ne suñ jàng ci la jiitoon jëm ak tey mën nañu wax ne ci ko rek da koy wax nag mais yàlla mën na lu ne te am na lu ne nit yaa li ñu bëri bëri ku ne yàlla mën a laa may lu may sa moom te yàlla du yàlla nit yaa li ñu bëri bëri bëri ku ne yàlla mën na ko may lu may moromam te indi ni nag te nga ne nag du neex ba ci yàlla te mën na may lu xam ne may la ko li ci doon te indi ni nag. mbooloo moo xam ne ñëpp ak bi yàlla ñëpp yëg yàlla kenn waxu leer doo ko waxu yàlla ba tax la waxoon waa ji rek dafa ne yow laa yàlla ut na àllaa xel ma ñëw yow am soxla di la wax ndax yow laa yàlla daal daal jëm maa ngi nga ak dëggum nga ak ragal yàlla nga dafa daan poosam jox ko dafa adina de lii la ñu si yoon moom lay maanaam waaye yow ma si yàlla moom maa ngi ñu daal ku ñu fekk si baax laa ndax nga bi ñu wax yow ma si yàlla moom la ñu ne baax ba loolu defe na lool si ñu bëgg boo seen loxo ku ñu ne yow la ñu jàkk daal daal dañuy topp dox rek ne waaw baax dana baax boobu la rek te te wóor na ñu ne bu ma si yaakaar ko waaye yàlla na ko dafa ma sa jëkk benn sëriñ daan ku may yaakaar fekk ma war a sàngal ku may yaakaar fekk ma war a sàngal mu ne moom li ñu ko yaakaare baru fekk baax li ñu ko yaakaare yaakaar du fay ji yaakaar ku man yaakaar ku am yaakaar ku xam ku kenn ma yàlla parce que sëriñ daan dafa noppal jàll joxe ne njàll dalaa ci boppam daa lu leen sëriñ jàll loo waay mën a war a toll ndax la ndax na la garaaw naxee bopp loo waay mën a joxe jot yàlla ndax na la garaaw naxee bopp yàlla rek du keneen sax mu daal moom la jox kenn jëgul mu ne sama baay wala sama maam moo su ko wax loo xam boo ma la sama sant yi kaw boo ma la tuuma xoy yàlla doon jàng daan noonu kon nag suñ xoolee waxam booy jëfam dañ gis ne jëriñ jàng jàpp dopp waaye jël ñoo leen la kon nag wax dëgg yàlla ci nga yàkkaar ci yàlla boo ko laajut yàlla toppee ko ci yàlla kon nga toppee dañ may gis ma baax ray ñu am lu bëri ñoo xam ne dañ jàpp ne taalib bi daal ñu sëkk rek dama ma loolu rek yaa ngi kanam rek di ko ñu baax rek loolu lay jàpp loolu lay nam kon ñu kon mënu jeexal ndax ma doon fi taalib bi di jeexalam wala benn kanam la wax. Ma ko lay waxal loolu daal di wax dëgg lu ñu may yow te nga xalaat li may yow ma xam yaakaar naa ne bàq yaa ko wóor na ko ñoo bëgg la ak seen ñoo def. ba xam ne xalaat ne léegi def seen xel ba xam li ma la am ak li ma xam. li ma la am nag mooy lu ñu waaye mooy la illaa illaa wa nga xam ne xam nga xam yàlla jaaxul na. ci yéen di yàlla sax wala nit ñi xam ne xam na dara de bari yàlla waa xam ko dama xam gisal yàlla xoolal yàlla xamal yàlla mën na am waaye gis ko nag waaye toogoon sa moo gën loo ko xam yàlla yàlla gis ko lu mu rëy rëy rëy moo gën loo ko xam yàlla xam yàlla moo yomb te nag gis lu mu rëy gis xam-xam mooy gis la la xam-xam di wan kat mën la ko wan la la xam-xam di wan bët mën la ko wan te xam-xam yi dëgg gis naa ko waaye xaw ma ko ko dégg ba tey dégg naa ko waaye xaw ma ko ko dégg ba tey xam naa ko waaye xaw ma ko doo ko dégg xam nga rek xam naa xam naa ko rek kon xam-xam la du dégg-dégg du gis-gis xam-xam rek moo tax li rëy mooy xam mooy bëñ yi la mënu danaa taw ba sukk dama jàpp waaye te xam-xam nag mën na dem ba màkk mën na dem ba tur ci doom yaar mën dem ba tam doom yaar xam-xam na ko xam la fa nekk xam la fa yëngu te yaa ngi ko fii ëpp bii mu toog léegi kaw daal bi nga ko ceeb na la naan ne naan saa bëri bi duuf ajee ci tubaab ku ko la dafa jël ak waa jël rek loolu lay xam xam lu ko dem moo ko woon xam-xam la am ko woon xam-xam boobu nag mën na dem woon mooy laa ilaha illa mooy àppaale bi dama war ba sàq war taa laa xelax loo ko ne nga doo bu tëdd doo naan nga woon dem rek kay koy dara loo ko daal loo xam ne am loo am ko rek yàlla lay gën mooy yàlla lay topp mooy yàlla tamit di dem du topp si dara xibaar yooyu yàlla topp rek war tax ku jàpp ne la war a jéem ci yàlla na mat saam góor nga tey la gën a mën a am tey la gën a mën a yoon sax sax ba tax nag may wax ne tey ci jamono kenn leen ko ma doon sax ma doon ma jàmm wala ma doon ma doon lu may mën a waxee ñu ne tey nag soxla ko lool. waaye gis naa ne ak laa ci yàlla soo ko waxee ñu ne loolu yëpp loolu man sax te tane ko wax naa ne laa jot maa mën a jaay te wër na wax ma moom rek comme xam-xam rek mooy joxe dama ko sam nag mooy defar jamono gis nee jàmm fii ci bëgg su ko ñaan yàlla saa bu nekk jàmm sa xol lay nekk jàmm sa xol lay nekk ñu ne loolu rek loolu tey wax ak yéen a jàmm sa xol lay nekk xel mu dal xol du perte dara du ko may nit du la àgg yàlla lu ko fay day bëri bëri bëri jàmm sa dara ma xam lu ko fay day bëri bëri bëri yaa ngi gis ci daal sa daa njàkkal waa xol du yàlla nekk borom bu ko la ko nekk ci jàmm la nekk xam nga nekk ba nga intégré wu ci nga indi ba nga ko gisee nii sëñ bi mu ngi ko tëddee nii. waa li ñu xam sa jumbo bàyyi li ñu xam sa mooy laa ci laa ci laa. fii ci zone. Ma photo. Thank you. ko jàng dara la ñu la xam. waaye léegi jàng nit jàng na sa xam ni xam na ko jàng. xam-xam ni gën bu ñuy jàng. jàng na baax na. waaye xam-xam ni gën bu ñuy jàng màcc bi ko jàng. ñu ne màcc bi nag gaañu dem ci xaar bu yàgg. di daal ba ko fekk di daal ci ñu fekk ku nekk baax na waaye ñu ngi ñu xam. daan beneen baax bi nga xam ne moom bu la nekkee sa xalaat yëpp wala benn arab képp lay dee di naa benn arab di ko yàlla lu ñu bëri bëri bëri benn arab képp lay dee comme bu boobu mooy nu ko bi ko bëri ci daax yëpp moo tax dara ñax ne mooy boo xam ne waaye kenn xamul lu doon wala gis na ko ndax boo ne képp kee bi soo yëkkee benn arab képp lay dee doo naa fukki ñu doo na daal doo na ci nga doo na daal doo na na daal doo na rek nga ko du doon doo na rek ko du doon jaar képp ko jaar. suñ ko bëggee jaar ci rek mboq xaw ma doo na daal suñ ko bëggee jaar ci rek suuf rek mu ne mu ne suñ ko bëggee jaar ci rek mu ne daal suñ ko bëggee jaar ci rek mu ne kii waaye boo bàyyi ko bu ne mu ne ko bëggee. ko defee la si ko boobu leen la ñu ko daa ci gàtt dafa matay ba tax na fekk nit taa ci la doon ci taa ci la ñu ngi asaan la ba ñu ak maa ngi nekk na laa la pour ñu jëm si ñaar yu jëm kon nag dañu sant yàlla ba ñu ne ñu sant ngeen gërëm ñu gërëm na fam kàn lu yor baax soo ko def baax. delloo jukkal sama saako bu ñu doon wut dafa delloo jukkal pays daal di nii njabootee nii dañ ko daan waxee bari bari rek képp ku ñëw ko daal rek xam nga ko nit lan am war na xam dañ ko jëlee te daal la nit ñu déparé daal la jëlee sama saako yi mu ngi fi nii jëmmal nga fële ñu wax nañu nii. damay wax ne nag bu ñu nekk daal sa bëgg bii di ko xam sa bëgg ba baax na lool waaye sa bëgg kañ koy buwal te mu ci kër yi. dañuy bugal ci xam ne bële dugal ci yaar di ñaan tudd suuf sa dal mu ngi yenn yàlla ko bàyyi ci kër yi foofu lay waxee yéen foofu lay fay si daal bu ci xam ne baax na nag dama sañ yàlla wu gën a nag si kaadaa gën a nag sañ wu gën a nag si ñu laal ci xam ne di bàtt nit moom loolu yaa ngi wax ñoom ñoo mën a waxee ndaw lan daan def ci waayam ñu def ko ci yow ba nga yëg ko boo ñaan yàlla mu nag. kon nañu xaar baax ñu ngi tax ñëpp di gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. dernière